Lucy Lucy uit 1969. En ik weet eerlijk gezegd niet of het nou een Nederlandse band is of een buitenlandse band. Dus het is de band Amsterdam of Amsterdam. Dit is de late avond van Norbert Ketting. Een hele goede avond, lieve luisteraars van de late avond. Welkom bij weer een nieuwe show. Een nieuwe week, een nieuwe show. Maandagavond 25 september. En we gaan het laatste uur van je dag vullen met relaxe muziek. Ook wel prettige muziek genoemd. En we hebben ook natuurlijk weer interessante onderwerpen uit de regio Zuid-Holland. Onder andere Tera Cox gaat praten hier in de studio met Marianne van Herp. En Marianne die zit hier namens Kindertuinen Vlaardingen. In plaats van de bekende schooltuintjes is er een compleet nieuw concept geschreven. Nou, daarover straks meer. Martijn Vroom natuurlijk weer op de maandagavond. Die heeft een nieuwe column ingestuurd. Handjes schudden is die getiteld deze week. En Tera Cox gaat bellen over duurzaamheid. Doe maar duurzaam, zou ik zeggen. Ze gaat bellen met Leanne Selles. Zij is directeur van Museum Vlaardingen. Hou je van spelen, ontdekken en van leren? Kom dan naar Museum Vlaardingen. En waarom? Nou, dat vertelt straks Leanne Selles. Aan de telefoon zit zij straks met Tera Cox. Welkom, zou ik zeggen. Fijn dat je luistert. Mijn naam is Norbert Ketting. Goed dat je erbij bent. I believe you can get me through the night. an astral plane. Cross the highways of fantasy. Help me to forget today. Middernacht, de late avond. Someone you love. Oh, yeah. someone. Lay back in the arms of someone you love. I would die for you. When there's nothing left, I'll be with you. Ooh. You lay back in the arms of someone. You give in to the charms of someone. You lay back in the arms of someone you love. Baby, you lay back in the arms of someone. When you feel you're a part of someone, you lay back in the arms of someone you love. Blijft mooi die rauwe stem uit duizenden te herkennen. Dit was de Smokey Lay Back in the Arms of Someone. En daarvoor hoorde je Gary Wright met Dream Weaver. En dat brengt ons bij het eerste item van vanavond, het eerste onderwerp. Tere Kok zit hier klaar en die gaat praten met Marianne van Herp. En zij zit hier namens Kindertuinen Vlaardingen. Stadslandbouw van Ruitenburg biedt peuters, kleuters en scholieren in Vlaardingen in seizoensblokken op eigen niveau lessen en middagen aan over tuinen. Nou, de rest moet Marianne maar uitleggen. In het groen hart van Vlaardingen, in het Hof, treed je een heel andere wereld binnen. De kindertuinen. En Marianne van Herp van die kindertuinen is hier. Welkom Marianne. Dankjewel, Tere. Wat is dat voor een wereld, de wereld van de kindertuinen? Dat is de avonturenwereld van kinderen en dat gaat van 2,5 tot en met 13 jaar. En wat gebeurt er allemaal? Wat gebeurt er allemaal? Oh. Laten we even van peuter, van 2,5 naar, wat zei je, 13 jaar? Ja, tot laten we het met maar tieners. Even doornemen. Wat ja. Beginnen met de peuters? Nou ja, peuters moet je natuurlijk wel op hun niveau blijven. Maar je leert ze niet bang zijn voor dingen. Als ze dan gaan starten. We hebben altijd iets lekkers bij de koffie trouwens. Dat bakt Trix van de mom. Die is altijd op de hoogte van het thema. En die zoekt dan iets wat daar een beetje bij hoort. En dan gaan we beginnen. Dan gaan we naar Bolleke de Boom. Dat is een hele wijze boom. Als het nog mooi weer is, dan staat hij buiten. In ons buitentheatertje. En als het wat slechter weer wordt of koud, dan gaan we naar binnen. Dan maken we binnen een theatertje. We maken altijd gewoon alles wat we willen hebben. Want dat kan op dat terrein. Dat dus is echt een theatertje. Ja. In de herfst liggen er bijvoorbeeld allemaal bladen op de grond. En dan hangen de spinnenwebben en spinnen in de bomen. En dat soort dingen. En Bolleke die introduceert eigenlijk het thema. Dus, waar gaan we het over hebben? Bolleke? Ja, Bolleke de boom. Een boom is ook in de natuur natuurlijk ontzettend belangrijk. Dus dat is echt de pilaar waar alles omheen opgehangen wordt. En dan, we hebben ook een opa Bolleke trouwens, die is op een gegeven moment ook geïntroduceerd. Nou, die weet nog meer dan de jonge, jolige Bolleke. Ja, dan gaan we beginnen. Dan ligt het heel erg aan het seizoen, want we kijken gewoon welk seizoen hebben we. Elke maand hebben we een ander thema. En dat is in september, oktober, november. Dan houden we een winterstop in de wintermaanden, want ja, dan is het met die feestdagen en zo, de kerstvakantie. En dan gaan we weer beginnen in februari, maart, april, mei, juni. En dan is het zomervakantie, hebben we weer 2 maanden vrij en dan beginnen we weer. Dat waren de peuters. Wat doen we met de kleuters? Die komen zonder opa, oma of moeder ja, of vader? Klopt. En die komen ook iets langer, want voor de peuters is het programma 1 uur na het koffiedrinken. En voor de kleuters is het 2 uur. Dan hebben we ook altijd een pauze, dan drinken we ook altijd wel iets met de kinderen. Dan krijgen ze uiteraard ook iets lekkers. En ook daar beginnen we met Bolleke. Dat doen we eigenlijk gewoon bij elke les. Kinderen weten dat ook al heel snel. En rekenen daar ook op en gaan ook op een gegeven moment in het theatertje zitten als ze komen. En die introduceert dan ook het thema en dan gaan we daarna altijd iets knutselen wat met dat thema te maken heeft. Verder verzinnen we elke keer activiteiten die met dat thema te maken hebben. En ja, we doen het nu 3e jaar op rij en dat komt toch elke keer weer een heel ander programma uit. Ook ja. Met hetzelfde thema. Nou kan ik me bij peuters en kleuters nog wel voorstellen dat er veel eerder verwondering is en verbazing. Maar hoe doe je het nou met de oudste groep? Want daar moet je wel weer andere uitdagingen te leven Er zijn twee groepen boven. Dus we hebben eerst 2,5, 3 jaar. Dan heb je 4 tot en met 6 jaar. Dan krijgen we 7 tot en met 9 jaar. Dat zijn schoolkinderen. Dat is een wat andere opbouw. Daar begon het ook eigenlijk allemaal mee. Dat is meer gebaseerd op de ouderwetse schooltuintjes. Die kinderen die komen in een cyclus van 8 lessen achter elkaar. Dus wekelijks. Elke woensdagmiddag van 3 tot 4:30. Dus 1,5 uur. En bepaalde dingen roleren we in groepjes. We hebben altijd een vast team bij elke groep. En sommige dingen doen we met z'n allen of in twee groepen, net hoe het uitkomt. En dan gaan we ook echt in de grond werken. Dus ze moeten ook leren dat er groeit niet alleen wat je wilt, maar er groeien ook dingen die je niet wilt. En hoe ga je daarmee om? En ook niet alles onkruid is onkruid. Hè. Soms kun je er ook hele goede dingen mee doen. Ja, verder een beetje natuurproefjes en leren wat in de grond zit, wat boven de grond zit. Ja, je hebt natuurlijk dieren die leven in de lucht, op het water of op het land. Nou, al dat soort dingen kun je het over hebben. Waar kunnen mensen informatie vinden over die kindertuinen? Nou, verschillende plekken. Kindertuinen Vlaardingen maakt onderdeel uit van Stadslandbouw van Ruitenburg. Dat is www.stadslandbouwvanruitenburg.nl. En Facebook kun je het ons vinden. Ik denk als je kindertuinen googelt, dat je ook al een heel eind komt. Vooral als je de Vlaardingen achter zet. Ja hoor, ja. En op Facebook kun je ook de avonturen die al beleefd zijn terugvinden. Dus dat is altijd wel leuk om te kijken. Tot slot, kosten aan verbonden? Ja, maar minimaal, want we willen het graag bereikbaar maken voor iedereen. Het is €2 per keer voor de kleuters, €2 per keer voor de peuters. En voor die 8 lessen van de kinderen is het €10, dus dat is €1,25 per middag. Nou, daar hoeven we het niet voor te laten. Nee. Dankjewel voor je hele enthousiaste verhaal en met zo'n goede, mooie gedachte erachter. Dankjewel, Marianne van Herp van de Kindertuinen Vlaardingen. Dit is de late avond van Norbert Ketting. Les rêves des amoureux sont comme le bon vin. Ils donnent de la joie ou bien du chagrin. Affaibli par la faim, je suis malheureux. Pas longtemps chemin, tout ce que je peux. Car rien n'est gratuit dans la vie. L'espoir est un plat bien trop vite consommé. Et à sauter les repas, je suis habituée. Un voleur solitaire et triste à nourrir. Je suis amère, je ne peux réussir. Car rien n'est gratuit dans la vie. Je paie, on ne me dira. Said you were sober, so So I let you come over. Your words pulled me closer, but your words fucked me over. I kept on denying, so you kept on trying. You went too far for closure, too far fucked me over. I could just lie, say it's okay, when I wanna rip all the doors off this place. Set it on fire and just walk away, so I can't feel anything else but this way. 'Cause I let you in when I needed space, and you crossed the line when I pushed you away. How could you? How could you? Than regret you. You've convinced yourself I let you. But a version of me never met you, never let you in my bed. Oh, all the shitty lines and cookie blinds and cheap red wine stains, but then suicide to change my mind and keep me afraid. You want me to lie and say it's okay, when I wanna rip all the doors off this place and set it on fire and just walk away, so I can feel anything else but this way. 'Cause I let you in when I needed space, and you crossed the line when I pushed you away. How could you? How could you? I once loved a liar, 'cause he knew my name. But rewrite the story, make me to blame. How could you? Een rustmomentje hier in de late avondshow. Jesse Merv met het nummer How Could You? En die kwam uit 2022. Daarvoor hoorde je Le Festin van Camille. En ja, misschien kwam die je bekend voor. Dat zou best kunnen, want dat was de soundtrack van de film Ratatouille. In deze film droomt het jonge ratje Remy ervan om een bekende Franse chef te worden. Nou, bij deze poging om deze droom te verwezenlijken bleef hij samen met zijn vriend Luigini hilarische avonturen. Een leuke, ja, leuke animatiefilm. Ik heb er enorm van genoten. Ik heb hem al een paar keer gezien. Nou, genoeg daarover. Zo meteen Martijn Vroom. Ik had hem aangekondigd. Zijn wekelijkse column. Deze week getiteld Handjes schudden. En ik denk dat hij behoorlijk wat handjes schudt. Dat geloof ik wel. Maar eerst Cock Robin. The Promise You Made. If I laid down my love to come to your defense, would you worry for me with a pain in your chest? Could I rely on your faith to be strong, to pick me back up and to push me along? Tell me you'll be there in my hour of need. You won't turn me away. Help me out of the life I lead. Remember the promise you made. Remember the promise you made. Thank you. Dit is Volgens Vroom, een column van Martijn Vroom. Handjes schudden, ja. Kijk, op heel veel plekken waar ik kom, beginnen mensen over deze column. Ik vind het echt heel leuk om te merken hoeveel mensen het lezen of luisteren. In het krantje, op mijn weblog, op de radio. Mijn doel daarmee is om u een klein beetje een inkijkje te geven in de beslommeringen van een burgemeester. En heel veel mensen hebben niet zo'n goed beeld van wat de burgemeester nou eigenlijk helemaal doet. Dus vind ik leuk om dat zo een klein beetje te laten zien. Van sommige mensen hoor ik vervolgens terug dat ja, de burgemeester niet alleen maar handjes moet schudden. Dat is natuurlijk een hele interessante reactie op mijn inkijkje in mijn werk. Kijk, met name de momenten die feestelijk zijn komen op de foto. Die beelden vallen natuurlijk goed op in de krant. Toen ik hier burgemeester werd, Leidschendam-Voorburg, in maart 2023 heb ik aangekondigd dat ik erop uit wil. Ik heb gezegd 60 ontmoetingen in de gemeenschap, 35 raadsleden, 5 wethouders. Dat is 100. 100 bezoeken en dan voor de kerst. Nou, het ligt aardig op schema. We gaan het halen. En al die ontmoetingen doe ik natuurlijk niet alleen maar voor de lol. Ik wil Leidschendam, Voorburg, Stompwijk leren kennen via de ogen en oren van de mensen die ik spreek. En met die kennis kan ik dan weer dingen en organisaties aan elkaar verbinden, initiatieven een plek geven. Kan ik collega's attenderen op iets wat ze misschien nog niet wisten of waar ze nog niet genoeg aandacht aan konden geven door andere redenen. Kortom, het is ook gewoon werk. Het is ook gewoon leuk. Dus wie denkt, die burgemeester schudt alleen maar handen. Ik schud ook graag de uwe. Was jij maar hier, was jij maar hier. Want het is zo fijn. Hij Het is zo fijn om hier met jou te zijn. Met mijn voeten tegen je pyjama aan. Met zo'n grote voeten tegen je pyjama aan. Ik heb geen zin om op te staan. Ik heb geen zin om op te staan. Blijf in bed de hele dag, want ik heb geen zin. Hij heeft geen zin om er nou nog uit te gaan. Met mijn blote handen naar mijn baas te gaan. Met zijn grote blote handen naar zijn baas te gaan. Ik heb geen zin. Ik heb geen zin om op te staan. Ik heb geen zin. Dit is De Late Avond met nieuws en actualiteiten uit Zuid-Holland. Nou, wat had je toch beloofd? Prettige muziek hier in de late avondshow. The Monkees en The Daydream Believer. En daarvoor het nummer Ik heb geen zin om op te staan en om naar zijn baas te gaan. Dat was de band Het uit Amsterdam en dat kwam uit 1965. Zometeen gaat Tera Cox bellen met Leonne Thaddeus, directeur van Museum Vlaardingen. Nou, hou je van spelen, ontdekken en van leren? kom dan naar Museum Vlaardingen. Nou, waarom, dat legt Leanne Selles straks zelf uit. Maar nu eerst Bad Heart met het prachtige nummer Leave the Light On. I see myself with a dirty face. I cut my luck with a dirty ace. I leave the light on. I leave the light on. I went from zero to minus ten. I drank your wine and I stole your man. I leave the light on. I leave that light on. On. La da da da da. La da da da da da da. Oh, oh. Daddy ain't that bad. He just plays rough. I ain't that scarred when I'm covered up. Was it something I did? Must be something I said. I leave the light on. Better leave the light on. 'Cause I wanna love. I wanna leave. I don't know much about it. I never see you. I don't know what to do. Can the damage be undone? And I'm all messed up inside. I cut myself just to feel alive. I leave the light on. Yeah, I leave the light on. 21 on the run, on the run, on the run from myself, from myself. Doe maar duurzaam. Dit slaat op de nieuwe familietentoonstelling in Museum Vlaardingen. En aan de telefoon directeur Leanne Selles. Welkom Leanne. Hallo, goeiedag. Leanne, ik noem het een tentoonstelling, maar het is eigenlijk volgens mij veel meer. Vertel, wat is het voor iets? Ja, het is wel een tentoonstelling, maar het is een interactieve, actieve tentoonstelling waar je kan leren, kan spelen, dingetjes kan doen, dingetjes kan ontdekken. Dus het is echt heel erg hands-on, zoals dat dan zo mooi heet. Het gaat echt over wat kan je zelf doen om, nou ja, om een beetje een mooiere wereld, een betere wereld voor elkaar te krijgen. Het gaat eigenlijk over alle mogelijke manieren waarop we duurzaam bezig zouden kunnen zijn. Het gaat over duurzaam bouwen, hè? Dus het gaat over energiebesparende technieken om je huis te bouwen, te verwarmen, te isoleren, te ventileren. En je ziet bijvoorbeeld, hebben we een opstelling waarin je ook kan zien hoe, hè, wat er gebeurt als je je daken beter isoleert. Hè. Je ziet het wordt heel erg toegankelijk en laagdrempelig gemaakt. Dus het is niet alleen maar wijze lessen en let op, maar je ziet heel erg van joh, als je een huis verwarmt en je ziet, we hebben dus een opstelling waardoor je kan zien, nou daar bij de dak, daar lekt gewoon energie weg. Dus dat moet je beter isoleren. Nou, dan zie je dat je de warmte binnenhoudt. Het gaat over duurzaam huishouden, hoe zorg je inderdaad voor afvalscheiding en recycling. Dat zijn natuurlijk simpele dingen, maar gewoon het is wat ik zeg heel toegankelijk. Het gaat ook over duurzame energie. Er wordt uitgelegd hoe zonnepanelen werken. Er wordt gezegd hoe je windenergie kan opwekken. Dus je kan ook heel veel dingen zelf doen, waardoor iedereen geïnspireerd wordt om wat betere, bewustere keuzes te maken om een goedere toekomst voor elkaar te krijgen. Nou las ik ook ergens dat je een milieuheld van de buurt kon worden. Toen had ik gelijk een beeld van je gaat met een tas en je gaat blikjes opruimen. Of hoe moet ik dat zien, milieuheld van de buurt? Dat zijn wel van de dingen waar je, hè, als je met elkaar allemaal wat kan doen, ook dat tegelwippen, wat natuurlijk gewoon, hè, als je dat met elkaar doet in je buurt, dan heb je gewoon ook gelijk een gezelligere buurt. Zeker waar. Dus dus het zijn hele kleine dingetjes die je met elkaar kan doen. Maar het is allemaal niet zo belerend. En dat is denk ik het belangrijkste. Het is natuurlijk vaak, duurzaam, dat is helemaal zo moeilijk en dat klinkt een beetje. Maar het is juist heel makkelijk en heel je ziet ook dat het eigenlijk niet zo moeilijk is allemaal. Dus dat je het eigenlijk met weinig moeite, dat je eigenlijk al kleine dingen kan doen die gewoon heel veel kunnen helpen. En vanaf welke leeftijd is het eigenlijk zinvol om je kind mee te nemen? Dat vanaf een jaartje of 4, 5. We hebben het ook bijvoorbeeld ook op de uitmarkt, op de uitterras hebben we ook dat tegelwippen gedaan. Nou, dat vonden ze fantastisch. We blijven eindeloos bezig met die tegels in de bloemetjes. Kijk, het is ook spelen, hè? En dat maakt het heel leuk. Het is gewoon heel erg speels. Dan denken ze thuis wel van, hey mam, je hebt allemaal lelijke stoeptegels in je voortuin, daar moeten ook bloemetjes in. Want dan komen de insecten en de bijtjes en de beestjes weer in onze tuin. Ja, zelf energie maken, heb je dan over dynamo's en dergelijke? Zo, op die manier? Ja, een windtunnel staat er. Oh ja. Die je kan opwekken inderdaad, ja. Leuk. Moet ik eens bedenken, kan je er eigenlijk ook als juf of meester met je klas naartoe? Bestaat dat mogelijkheden? Ja, we hebben hele uitgebreide educatieprogramma's voor verschillende leeftijden. Dus neem contact met ons op via educatie@museumvlaardingen.nl. En dan kunnen we mooie afspraken maken over een passend museumles. En we hebben ook leuke filmpjes erbij. Dus kinderen kunnen ook en knutseldingetjes. Dus er is van alles te doen en te zien en te beleven en te bekijken. Dus een bezoek aan de met de klas is zeker leuk om te doen. Ja, dat brengt me eigenlijk gelijk op het idee om even te weten hoe duur het is. Wat zijn de kosten verbonden aan zo'n bezoek? De kosten zijn, we hebben sowieso met een Rotterdampas en een museumjaarkaart is de toegang voor het museum gratis. Kinderen tot 4 jaar zijn ook gratis. Kinderen van 5 tot 17 zijn €2,50 en volwassenen betalen €8,50. Maar daarmee kan je wel het hele museum bezoeken. Dus het is niet alleen voor deze tentoonstelling. Nee, dat begrijp ik. Ja. En als je met de klas komt, is daar misschien ook wel een groeps arrangement voor. Ja, precies. Ja, daar zijn we ook niet heel duur in, hoor. Dus, ja, nog even over die klas. Gaat het dan om een dagdeel? Gaat dat dan 2 uur of om 1 uur? Hoe werkt dat? Dat ligt een beetje aan waar ze vandaan komen. Maar meestal zijn we zo bij zo'n uur, anderhalf uur met je klas. En als we een grote klas en dan splitsen we het op. Dan gaat de ene groep eerst een filmpje kijken. En de ander gaat dan vast wat maken. En de ander gaat vast het tentoonstelling bezoeken. En dan ben je anderhalf tot 2 uur ben je wel zoet, denk ik, met zo'n klas. Nou, dat lijkt me heel zinvol om te doen. Waar kunnen mensen eventjes een kijkje innemen op de site? Wat is de naam van de site? Op de website www.museumvlaringen.nl en dan kijken bij de tentoonstelling Doe Maar Duurzaam. Doe Maar Duurzaam. Nou, ik vind het een heel inspirerend verhaal, veelbelovend verhaal. Dankjewel, directeur van het Vlaardingsmuseum over Doe Maar Duurzaam. Dankjewel, Leanne Selles. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. I know you think that I shouldn't still love you or tell you that. But if I didn't say it, well, I'd still have felt it. Where's the sense in that? I promise. return to where we were. But I will go down with this ship, and I won't put my hands up and surrender. There will be no white flag above my door. I'm in love and always will be. I know I left too much mess and destruction to come back again. And I cause nothing but trouble. I understand if you can't talk to me again. And if you live by the rules of it's over, then I'm sure that that makes sense. And I will go down. But if it's meant to be, it'll be. it'll be. Baby, just let it be. Sing it, baby. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. Let's go. So won't you ride with me, ride with me. See where this thing goes. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, if it's meant to be, yeah. If it's meant to be, It's Meant to Be, Bebe Rexha met Florida Georgia Line. En daarvoor Dido met haar White Flag. Oh, zo'n prachtig nummer. En dat brengt ons bij het einde van deze late avondshow. Morgen is er weer een nieuwe show. Dan zit hier Bert de Wolf in de studio. Ik zou zeggen, houd voor de inhoud de Facebookpagina en de internetpagina van de late avond goed in de gaten. Heb je een uitzending gemist? Ga dan naar het kopje uitzending gemist op de website van de late avond. Goed dat je erbij was. Fijn dat je erbij was. Mijn naam is Norbert Ketting. En ik wens je een fijne nacht. En moet je nog werken, een goede wacht. Tot de volgende keer. We gaan eruit met Richard Ashcroft. The drugs don't work. Wel trusten voor straks. En geniet nog eventjes van dit prachtige nummer. Ik moet even de tijd voor praten. Wel trusten. Bye. All this talk of getting old, it's getting me down, my love. Like a cat in a bag, waiting to drown. This time I'm coming down. And I hope you're thinking of me as you let down on your side. Now the drugs don't work, they just make you worse. But I know I'll see your face again. Now the drugs don't work, they just make you worse. But I know I'll see your face again. But I know I'm on a losing streak as I pass down my old street. And if you want a show, then just let me know now. Sing in your ear again. Now the drugs don't work, they just make you worse. But I know I'll see your face again. And baby, if heaven calls, I'm coming too, just like you said. I'm better off dead. All this talk of getting old, it's getting me down, my love. Like a cat in a bag, waiting to drown. This time I'm coming down. Now the drugs don't, but I know I'll see your face again. And baby, if heaven calls, I'm coming too, just like you said. You leave my life, I'm better. But if you want a show, then just let me know now. Sing in your ear again. Now the drugs don't work, they just make you worse. But I know I'll see your face again. know I see your face again. Oh Lord, yeah, I know I see your face again. Oh Lord, yeah, I know I see your face again. Oh Lord, I'm never coming down, never coming down no more, no more, no more, no more, no more. I'm never coming down.